ज्ञान लक्षणां चतुर्थिम लभते चतुर्विधा भजन्ते माम इति उक्तम। टीकाकार लिखते हैं कि श्रवण मनन ज्ञान लक्षण में तो लिया है भाष्यकार भगवान, ज्ञान लक्षण तो वही हुआ ना, ज्ञान लक्षण भक्ति यानी ज्ञानी भक्त, समझा कि नहीं। हाँ चतुर्थी माने वही ज्ञानी भक्त जिसको चतुर्विजा भजनते माँ, इसी से तो टीकाकार ने इसको इसमें खींच लिया जीवन मुक्त में। श्रवण मन देखिये टीकाकार फिर वही ले रहे हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन वत समाधि उक्तस्य अभ्यस्तैः श्रवणादिभिः ब्रह्मात्मनि अपरोक्षम मोक्षम ज्ञानम सिद्धति इत्यथ। ताकि श्रवण मनन निधि ध्यासन वाला समाज साधन से जो युक्त है और अभ्यास किया है श्रवण मनन निधि ध्यासन का, अभ्यस्तैः श्रवणादिभिः श्रवण मनन निधि ध्यासन का अभ्यास किया है जिसने, उसको ब्रह्मात्मनि अपरोक्षम फलम ज्ञानम सिद्धति, जिसका मोक्ष रूपी फल है ऐसा अपरोक्ष ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। जीवन मुक्त परोक्ष ज्ञानी नहीं हुआ, जहाँ जीवन मुक्त मिलेंगे वहां पर ब्रह्म भूता से परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान, जहाँ ब्रह्म भूता से अपरोक्ष ज्ञान ले लिया तो अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद जो है उसका जब तक शरीर है तब तक उसमें क्या स्थिति दिखाई देती है, तो प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु है, और फिर वही ज्ञानी भक्त कहा जाता है, मद भक्तिम लभते परम ऐसा लेते हैं। और मधुसूदन जी ने वही लिया कि ब्रह्म भूत से क्या लिया कि श्रवण मनन मनन के द्वारा जो दृढ़ परोक्ष, दृढ़ परोक्ष कोई कोई लिखते हैं कि दृढ़ परोक्ष मने तदाकारानुसंधान ब्रह्माकारा, ब्रह्माकार जो अभ्यास है भावना वही है ब्रह्मभूत। तो सभी दृष्टि ध्यान में रखिए और फिर ध्यान में रख करके उसका कोई विरोध नहीं बनता है, उसका विरोध नहीं बनता है, एक एक दृष्टि है और ध्यान से देखेंगे तो वो सभी चीजें जो है वो घट जाती है अनुभव में, अनुभव में घट जाती है। हाँ तो जीवन मुक्त से तो कहे कहेगी भाई, ये बात नहीं है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बात इस शब्द का अर्थ ये नहीं लेना क्योंकि इसको आगे कहेंगे। भाष्यकार भगवान कहते हैं यहाँ आत्मदर्शन की बात नहीं कहा, सुख दुख को समभाव से ग्रहण करने की बात कहा, क्योंकि आत्मदर्शन की बात उसमें आगे कहेंगे तो ये दोनों पक्ष में घट जाएगी, नहीं समझे आप। ये श्लोक में बात वो जो है जो ज्ञानी की चर्चा चल रही है, ये ज्ञानी की चर्चा में आत्मदर्शन की बात आगे कहेंगे और सम दम सुख दुख आत्मोपमेन सर्वत्र ये बात यहाँ कह दिया, इतना मात्र विवक्षित करके वो अर्थ ले देते। हाँ जीवन मुक्त मन ठीक है, जीवन मुक्त माने जो है वह ज्ञान के बाद शरीर रहता है तो वो जीवन मुक्त हुआ वो। भाई आप नहीं, टीकाकार उसी वही निकाल रहे हैं, भाष्यकार भगवान का कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं कि भाष्यकार भगवान का कहना है कि जीवन मुक्त का की लक्षणों में आत्मोपमीन सर्वत्र ये लक्षण यहाँ ले रहे हैं जन्म में है कि नहीं, और सर्वत्र आत्मदर्शन ये लक्षण आगे लेगी जीवन मुक्त के ही लक्षण में। अरे भाई जीवन मुक्त के लक्षण में प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु में आत्मोपमेन ले रहे हैं, समझा कि नहीं, और आगे जो है वह एक आत्मा ही है ये आगे ले लेंगे, जीवन मुक्त का ही चल रहा है। इनका कहने का आनंद गिरी का कहना है कि जीवन ब्रह्म भूत से ज्ञान हो गया अब जीवन मुक्त रहा, अब जीवन मुक्त का लक्षण चल रहा है तो जीवन मुक्त के लक्षण में ये दोनों है, समझे आप कि नहीं। क्यों नहीं कह सकते? ब्रह्म भूत से अपरोक्ष जब मानोगे तो जीवन मुक्त क्यों नहीं कहोगे आप? भाष्यकार भगवान अपरोक्ष का निषेध कहाँ कर रहे हैं बोलो? हैं? वो तो कह रहे हैं ब्रह्म माने ब्रह्म भूत में जो आगे जीवन मुक्त में लक्षण घटता है उसमें यहाँ तो कहा है कि समस्त सर्वेषु भूतेषु और आत्मदर्शन वो आगे कहेंगे उसी में उसी को दोनों लक्षण उसी का है। ये नहीं कहा है, कहते जीवन मुक्त का लक्षण कह रहे हैं कई लक्षण है इसमें आत्मोपमेन सर्वत्र ये भी एक लक्षण है और सर्वत्र एक आत्मा को देखना ये भी एक लक्षण है, ध्यान में है ना? तो आत्मोपमेन सर्वत्र ये लक्षण पहले कह दिया है और सर्वत्र एक आत्मा का दर्शन ये बाद में कहेंगे, भाष्यकार भगवान का तात्पर्य ये निकाल रहे हैं। ओ टीकाकार भाष्यकार भगवान का तात्पर्य क्या निकाल रहे हैं कि जैसे जीवन मुक्त का जो वर्णन कर रहे हैं तो ये सब प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु तो समस्त सर्वेषु भूतेषु के द्वारा आत्मोपमेन सर्वत्र सुखम दुखम ये ले रहे हैं और एक आत्ममात्र दर्शन इसको आगे ले रहे हैं, इसलिए दोनों चीज हो जाती। तो दोनों पक्षों में भाष्य का विरोध नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों प्रकार से अर्थ किए। पर मधुसूदन जी ने वो अर्थ लिया, मधुसूदन जी ने अपरोक्ष ज्ञान उससे लिया, भक्त्या माम अभिजाना। हाँ ठीक है, क्या प्राग उत्तेन कवेण प्राप्त ज्ञान निष्ठा? भाई ज्ञान निष्ठा तो प्राप्त हो गई, वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा इसमें प्राप्त हो गई ब्रह्मभूतम में ना, वो तो कहने प्राग उक्तेन क्रमेण जो क्रम कहा था उस क्रम से प्राप्त हो गई, वो क्रम पहले जो पहले क्रम कहा अभिव्यक्त से भी लगवा के मान सकते परोक्ष लिया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? आप पहले भाष्य में देखिए कि भाष्य में कहीं नहीं कहा कि परोक्ष क्या और टीकाकार उसको अपरोक्ष ले रहे, टीकाकार उसको अपरोक्ष ही ले रहे, इसीलिए टीकाकार उसको जीवन मुक्त करके ही घटा रहे। हो गया भाई, ब्रह्मभूत माने जो है साक्षात अपरोक्ष कर लिया उसने, अब आपको कहाँ शंका हो रही? तो भाष्यकार भगवान कहाँ कहें कि नहीं किया है साक्षात्कार? बोलिए भाष्य का विरोध कहाँ हो रहा है आपसे? वो समस्त सर्वेषु का तो उनका कहना है समस्त सर्वेषु ये जो है जैसे जीवन मुक्त का लक्षण चल रहा है तो समस्त सर्वेषु भूतेषु ये भी लक्षण है तो और आगे जो है वह सर्वात्म दर्शन लक्षण है तो इसमें जो है आत्मोपमेन ये लक्षण कह दिया और उसमें जो है आत्मदर्शन लक्षण कह दिया तो जीवन मुक्त में दोनों घट गया। इसी बात को कहते हैं कि आर्तादि भक्त त्रयापेक्षा ज्ञान लक्षणा भक्ति चतुर्थी, चतुर्थी को यही समझना कि तीन जो है आर्तो जिज्ञासु रथार्थी की अपेक्षा से चतुर्थी भक्ति हो गई ज्ञान। तत्र सप्तमस्थ वाक्यम अनुकूलयति, वही सप्तमस्थ वाक्य सप्तम अध्याय का वाक्य जो है चतुर्विधा भजन्ते मां। अब इसके बाद विचार है कि ननु समाधि साध्येन परम भक्त्यात्मकेन ज्ञानीन किम अपूर्वम अवाप्यते, कहा कि जो है समाधि साध्य जो है वो परम भक्त्यात्मक जो ज्ञान है, परम भक्त्यात्मक जो ज्ञान है वो ज्ञानी को ही भक्त कहा ना, तो परम भक्त्यात्मक जो ज्ञान है इस ज्ञान से क्या मिलता है? अब वहां देखिए ज्ञान ले लिया, वो ज्ञान से क्या मिलता है? परम भक्त्यात्मक ज्ञान से उसको मिलता क्या है? तब तो उसका उत्तर देते ततो ज्ञान लक्षण या ज्ञान लक्षणा भक्ति से भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अब जो पाला मधुसूदन जी की बात हमने कही थी उसमें क्या किया कि ये ज्ञान लक्षण जो भक्ति है ना ये ले लिया चरम वृत्ति। अब चरम वृत्ति से क्या मिलेगा? तो कहती इस भक्ति से माम अभिजानाती, माम साक्षात करो, मेरा साक्षात्कार कर लेता। इससे जो है मेरा साक्षात्कार कर लेता है। अब ये हो गया ना, अब ये तो हो जाएगा उसमें, और यहां भी क्या है, यहां क्या करेंगे? तो यहां कहते हैं कि वह वो जो है माम प्रत्यक्तिन अभिजान, ये भक्ति भक्ति जो ज्ञान लक्षणा भक्ति है उससे जानना ऐसा नहीं होगा। ब्रह्म का जानना आत्म रूप से होता है, इसलिए आत्मरूपेण जाना थे। तो इतना अंतर कर देंगे दोनों, वर्णन वही चल रहा है। जीवन मुक्त जो है वह आत्मरूप करके जानता है उसको, ऐसा नहीं कि ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मविद जो है वह परोक्ष करके नहीं जानता है, वह अपरोक्ष आत्मरूप से जानता है, आत्मरूप से जानता है। यानी उसका जो अपरोक्षत्व है, ब्रह्म विषयक अपरोक्षत्व है, वह स्वभिन्न नहीं है। ब्रह्म विषयक जो अपरोक्षत्व है वह स्वभिन्न नहीं है, आत्मरूप करके जानता है। और उसमें हमने ये कहा कि साक्षात्कार करते, वो साक्षात्कारता है। कैसा साक्षात्कार करता है? कहता है यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। वह यावान मने जो है विभू नित्य परिपूर्ण सत्य ज्ञान घन संपूर्ण उपाधि से रहित, ऐसा मुझको जानता है। और कोई लोग यहाँ पर इस प्रकार का अर्थ लेते हैं, यावान और यश्चास्मि, ये दोनों में देखिए अंतर है। जैसे आगम में पहले हमने कहा था कि आगम परंपरा से इसको इस ढंग से आप समझेंगे कि वो भक्ति हो गई चरम वृत्ति सदाशिव में हो गया ना, अब शक्ति रूप में आ रहा है। अब क्या है, सदाशिव के बाद जो है शक्ति दर्शन है। तो ऐसा मानते शक्ति दर्शन शिव दर्शन, ये दो चीजें यहां पर दे रही है। तो अब उसको मानते हैं कि यावान यावान माने अव्याकृत से लेकर के चीटी पर्यंत जो स्फुरित हो रहा है, ये मैं ही हूं, यह हमारा ही स्वरूप, हमसे भिन्न नहीं है। तो यावान माने वहां से लेकर के चीटी पर्यंत में, और यश्च यश्च माने इससे रहित, ये वो अव्यक्त से लेकर के चीटी पर्यंत भी मैं ही हूं, विश्व रूप, ये हो गया विश्व रूप दर्शन। और वस्तुतः विश्वातीत, अब निषेध कर दीजिए, वहां से अव्यक्त से लेकर के यहां तक ले आइए आप सृष्टि में, और ये सृष्टि वही है, और निषेध कर दीजिए नेति नेति नेति, तो प्रध्वस्त जो है अतीत रूप है। तो विश्व रूप और विश्वातीत रूप से वह मुझको जानता है, विश्व रूप से और विश्वातीत रूप से जानता है। ये दो कोटि और आ गई, देखिए यहाँ ज्ञान में कितनी कोटि आ गई। यदि ब्रह्मभूत से ज्ञान लेंगे तो पहले ज्ञानी का जो है जो जीवन मुक्त का स्वभाव है, जीवन मुक्त की जो है पराभक्ति, और उस पराभक्ति के द्वारा वह विश्व रूप और विश्वातीत रूप उसी को जानता, अपने अपने को जानता कि मैं ही विश्व रूप हूं और मैं ही विश्वातीत हूं। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करके ततो माम तत्व, ये जो है तत्वतः ज्ञानी हो गया, ये हो गया तत्वतः ज्ञान। अब तत्वतः ज्ञान जो इसी का नाम है तत्वतः ज्ञान, नहीं तो खाली निर्विशेष तत्व का आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए तो जो विशेष आपको दिखाई दे रहा है यह विशेष शेष रह जाएगा है? तो वो जो है तत्वतः ज्ञान जब होगा कि जब ये जो विशेष दिखाई दे रहा है यह भी आत्मरूप है, और वस्तुतः आत्मा जो है इस विशेषताओं से सर्वथा रही है। तो विश्वातीत रूप और विश्व रूप ये दोनों को जो है जब जान लेता है तब हो गया तत्वतः ज्ञान। तब तत्वतः ज्ञान तो वो अब उसके बाद क्या है तदनंतरम। तदनंतरम में काफी विचार लोगों ने किया है और उसका वही निकालते हैं प्राय करके, तदनंतरम माने देह पातानंतरम तस्य तावदेव चिरम यावत न विमुक्ति। तो ये विदेह मुक्ति के विषय में जो है विषते तदनंतरम, ये विदेह मुक्ति मिल जाए और वहां तक जीवन मुक्ति मिल जाए और ब्रह्मभूत से जो है साक्षात्कार ले लिया। एक परंपरा ये हुई कि ब्रह्मभूत से साक्षात्कार ले लिया और दूसरे पक्ष में जो है वह ब्रह्मभूत से दृढ़ परोक्ष ले लिया और फिर उसके बाद जो है वह प्रसन्नात्मा न सोचते शांति सर्वेशु भूतेशु, फिर मद भक्ति माने चरम वृत्ति ले लिया और चरम वृत्ति का फल ले लिया भक्त्या माम भी जाना और यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। ये दोनों एक ही समान है कि यावान माने जो है वह अव्याकृत से लेकर के ये विश्वरूप और यश्च माने विश्वातीत रूप, ये दोनों को जो है तत्त्वतः जब जान लेता है तो तत्त्वतः जानने के बाद शरीर छूटने के अनंतर तदनंतरम विशते, ऐसा तात्पर्य निकालते। हाँ भाई ज्ञात्वा विषते यही है ना, ज्ञात्वा विषते। यद्यपि यहाँ पर भाष्यकार भगवान विचार करेंगे कि यहाँ पर जानना और प्रवेश करना ये कोई अलग अलग नहीं है, परंतु तदनंतरम जब कह दिया, ज्ञात्वा कहने के बाद भी तदनंतरम कहा, ध्यान में आया कि नहीं, इसका मतलब विदेह मुक्ति से। बहुत विचार इस पर किया, भाष्य में भी विचार किया, इन्होंने भी किया, अभी देखो जो है उसमें विचार ये भी किया कि विचार किया कि भाई देखो ज्ञानी का तो कोई शरीर नहीं है तो शरीर छूटने के बाद जो है विषते ये कैसे बनेगा, कि शरीर छूटने के बाद विषते कैसे बनेगा। तो उन्होंने एक न्याय जो है का स्मरण दिलाया जो है मधुसूदन जी ने कि ऐसी बात है कि श्रुति भी कहती है तस्य तावदेव चिरम यावत न बिम अथ संपत्ति। श्रुति क्या कहती है, अथ संपत्ति यानी शरीर छूटने के बाद संपत्ति का, ये श्रुति कहती है। तो श्रुति को बात को तो नहीं काटा जा सकता, यद्यपि जो है ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवर्तित हो जाता है, तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवर्तित होने के बाद कुछ भी जो है उपाधेय नहीं रहता, ये भी कुछ भी उपाधेय नहीं रहेगा, फिर भी अहंकार शरीर इत्यादि निरुपादान ही जो है जब तक प्रारब्ध है तब तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी की स्थिति में कोई अंतर नहीं, पर अहंकार आदि से शरीर इत्यादि तक तब तक जो है बिना किसी अज्ञान रूपी उपादान के इनकी प्रतीति होती है। और इसमें ऐसा माना कि देखो तार्किक लोगों को भी इसमें ले आए मधुसूदन जी, कि तार्किक लोग देखे जब कोई चीज नाश प्राप्त होती है तो एक क्षण उसकी स्थिति मानते हैं, एक क्षण कोई मानते कोई दो क्षण मानते, एक क्षण या दो क्षण स्थिति मानते हैं ना, तो एक क्षण या दो क्षण की यदि स्थिति हो सकती है नाश होने के बाद भी, हाँ न्याय से न्याय में भी नाश होने के बाद भी एक क्षण दो क्षण यदि स्थिति आप मानते हैं तो कई क्षण भी हो सकती है। इसी प्रकार संसार तो ध्वंस हो ही गया उसका, पर जैसे आपकी एक क्षण दो क्षण की स्थिति है इसी प्रकार हमारे प्रारब्ध की स्थिति है। ऐसा न्यायिक लोगों को जवाब दिया, उस पर बहुत विचार किया होगा, भाष्य में अभी विचार आएगा, बहुत विचार आएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसको लेकर के विषते तदनंतरम को क्या मानते हैं, कि ये शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्ति और वो जीवन मुक्ति मानते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ज्ञातवा विषते जैसे तत्व ज्ञान वासना क्षय और मनोनाश वो युगपत है, एक साथ है, एक साथ है। फिर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि भाई तत्व ज्ञान होगा है तत्व ज्ञान से मनोनाश हो जाएगा, जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक मनोनाश तो नहीं कर सकते हम, तत्व ज्ञान होने के बाद मनोनाश हो जाएगा, मनोनाश होने के बाद वासना क्षय हो जाएगी। तो यद्यपि ये युगपत है फिर भी व्यवहार में इस प्रकार की बात कही जाती है, इसलिए ज्ञातवा पहले होगा और जो है विषते बाद में कहा जाता है। नहीं तो जानना और जो है ये परिच्छिन्न भाव का प्रवेश ये सारा का सारा एक ही साथ है, इसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं है। पर बाधा न होने पर भी इस प्रकार का व्यवहार होता है, तो एक समाधान ये मानते हैं, एक समाधान ये मान करके उसी क्षण में। और दूसरा समाधान इस प्रकार का मानते हैं कि विषते तदनंतरम शरीर छोड़ने के बाद जो है वह विदेह मुक्त हो जाता है। और इसके लिए मधुसूदन जी ने एक न्याय दिया कि भाई जो चीज प्रतीत हो रही है उसका खंडन नहीं करना चाहिए, परमार्थ में भले ही खंडन करो आप पर प्रतीति का व्यवहार में खंडन नहीं करना। जो प्रतीति हो रही है इसको व्यवहार में खंडन नहीं करना चाहिए, परमार्थ में आप खंडन कर दो, परमार्थ में तो है ही नहीं है, प्रतीति को लेकर के व्यवहार है परमार्थ नहीं है, तो व्यवहार में नहीं खंडन करना चाहिए। व्यवहार में समझना चाहिए कि जीवन मुक्त है, कि ज्ञानी का शरीर है, तस्माद् आत्मज्ञं हृचेत् भूतिकामः, इसलिए आत्मज्ञ का पूजन करना चाहिए, आत्मज्ञ का सत्संग करना चाहिए। और गुरु शिष्य परंपरा ही कैसे चलेगी, यदि आप शरीर से संबंध ही नहीं मानोगे तो ज्ञानी का ज्ञानी उपदेश कैसे करेगा, गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलेगी। तो परमार्थ में आप जो है जहाँ पर जगत का ही अभाव है वहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा सभी का है। ये ज्ञान का जो परमार्थ स्वरूप है तो उसमें किसी प्रकार का विप्लव नहीं, पर व्यवहारिक स्वरूप को व्यवहार में मानने में कोई दोष नहीं, व्यवहारिक स्वरूप को व्यवहार में मानने में कोई दोष नहीं है। और इसी को लेकर के सारी परंपराएं चल रही है, ये व्यवहारिक स्वरूप की परंपरा है। तो व्यवहारिक स्वरूप के विषय में जो चीज प्रतीत हो रही है उसके पीछे नहीं हटने की जरूरत है, उसमें आप कह देंगे कि ज्ञानी का शरीर है तो कोई दोष नहीं आएगा, ये हमारा व्यवहारिक वाक्य है। जैसे हम भले ही जानते हैं कि हम आत्मा हैं, पर किसी ने पूछा कि आप कौन है तो कह दिया देवदत्त है, इसमें हमारा ज्ञान कोई बिगड़ तो नहीं जाएगा, इसमें हमारा ज्ञान कोई बिगड़ तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो बात व्यवहारिक है वो बात पारमार्थिक है। तो पारमार्थिक दृष्टि से एकमेवा द्वितीय है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है। पर व्यवहारिक दृष्टि से ये ज्ञानी है या अज्ञानी है, ये ज्ञानी का उपदेश हम सुन रहे हैं, ये ज्ञानी का पूजन कर रहे हैं, तो व्यवहारिक दृष्टि से जो है वह शरीर संबंध मानने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से उसको जीवन मुक्त को इस मान करके और फिर जो है वह विदेह मुक्ति शरीर छूटने के बाद व्यवहारिक धरातल समाप्त हो जाता है, व्यवहारिक धरातल समाप्त हो जाता है तो विदेह मुक्ति हो जाती है, इसको मानने में कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार इसको निर्धारित किया, क्योंकि एक है ना ज्ञातवा के बाद तदनंतरम भी दे दिया, यहाँ पर तदनंतरम भी दे दिया ना, नहीं तो ज्ञातवा विषते इतने कह देते, ज्ञातवा विषते तदनंतरम शब्द को मधुसूदन जी विशेष रूप में पकड़ते कि ज्ञातवा विषते ऐसा तत्व तो मान तत्व तो ज्ञातवा है, विश्वरूप विश्वातीत रूप मुझे जान करके और विषते, लेकिन तदनंतरम शब्द का जो प्रयोग है हाँ इससे ऐसा लगता है कि जो श्रुति है तस्य काव्य देव चिरम उसके आधार पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि शरीर पातानंतरम विषते मन विदेह मुक्त भवति, ये कहते हैं। और न्यायिक लोगों को तो उसी रूप में गिराते हैं कि भाई तुम नाश के बाद भी एक क्षण स्थिति मानते हो, तो हमारे यहाँ संपूर्ण संसार का ज्ञान से नाश हो गया तो भी हम प्रारब्ध को मान लेंगे, उतने क्षण स्थिति मानते हैं। अनुभव में भी देखते हैं, अनुभव में भी कार्य की स्थिति देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में कोई भयानक दृश्य आपने देखा, तो भयानक दृश्य देखा तो बहुत भय उत्पन्न हो गया, आप जग गए, तो जगने पर वो शब्द तो बाधित हो गया कि नहीं, पर कुछ क्षण तक बहुत देर तक शरीर में कंपन जो है और शरीर में रोमांच बना रहता है, वो निश्चित बाधित हो गया, वो जो जगत था स्वप्न जगत है बाधित हो गया, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, वो बाधित ही हो गया और अपनी ही स्वरूप का अपरोक्ष हो गया, वो स्वरूप जो है वह बाधित हो गया जिस स्वरूप से हम व्यवहार कर रहे थे, पर उसके बाद भी इसमें जो है वह कंपन क्यों चलता रहता है थोड़ी देर है? लेना होना कुछ नहीं है, जैसे ये कंपन चल सकता है इसी प्रकार जो है अज्ञान के ध्वंस होने पर भी शरीर चल सकता है, है? उसका कारण तो खत्म हो गया, कारण था अज्ञान, कारण तो अज्ञान था, अब कहो कि कारण नाश हो गया तो कार्य नाश हो जाए, कहते कारण नाश होने से कार्य नाश हो जाता है, ये बात ठीक है तुम है, पर तुम कार्य नाश होने के बाद भी एक क्षण जैसे अवस्थिति मानते हो, इसी प्रकार हमारा जो है वह कार्य नाश हो गया, अज्ञान का कार्य जो जगत था उसका नाश हो गया, फिर भी जो है वह जब तक वो शरीर पर्यंत उसकी अवस्थिति हम मान लेते हैं तो तुम एक क्षण दो क्षण मानते हो, हम प्रारब्ध पर्यंत मानते हैं, तो इसमें कहाँ दोष हुआ, जैसे तुम्हारे पास युक्ति है वैसे हमारे पास भी युक्ति है, ऐसा तो विचारणीय है। मेरा कहना है कि दोनों दृष्टि से भी आप चाहे ब्रह्म भूत हमें दृढ़ परोक्ष मान करके विचार करें तो भी संगति लग जाती है, और वहां पर साक्षात अपरोक्ष मान लें तो भी संगति लग जाती है, संगति लगने में कोई दोष नहीं। तो दोनों प्रकार से अर्थ का जो है वह बनता है, और भक्तिया मार्ग में जाना थी ये जो इतना स्पष्ट है इससे लगता है कि वही ब्रह्म भूत से वो दृढ़ता और प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति समस्त सर्वेश भूतेशु यहाँ तक आ गया। अब मध्य भक्ति में निधिध्यासन हो गया, चरम वृत्ति हो गई, चरम वृत्ति का फल हो गया भक्तिया मार्ग में जाना थी, ये चरम वृत्ति का फल हो गया, और यावत ये आध्यात्म तत्व का ये विवरण समझना चाहिए कि विश्व रूप और विश्वाती दोनों एक ही है, दो नहीं, जिस समय विश्व रूप दिखाई दे रहा है उस समय भी विश्वातीत है, जिस समय विश्वातीत है उस समय भी विश्व रूप है, विश्व के अतिरिक्त कोई है नहीं, तो विश्वातीत विश्व रूप ये हो गया यावान यश्चास्म, ये तत्वता हो गया, तत्वता हो गया, तत्वता इसलिए कह दिया कि तत्व ये जगत दिखाई दे रहा है पर तत्वतः आत्मा है ना, शरीर दिखाई दे रहा है पर तत्वतः आत्मा है, तत्वतः आत्मा ही है, और व्यावहारिक सत्ता में सारा का सारा व्यवहार भी हो रहा है फिर भी तत्वतः आत्मा है, और जिस समय दिखाई दे रहा है उस समय भी तत्वतः ये है ही नहीं है, तत्वतः जो आत्मा है वो इन इन रूपों वाला नहीं है, नाम रूप वाला नहीं, तो इसीलिए कहा तत्वतः व्यवहार से अलग करने के लिए, तो तत्वतः ज्ञात्वा और तदनंतरम प्रारब्ध क्षय विशति विदेह मुक्ति आप्नोति, ये अर्थ इतना होता। तो भाष्य का विचार अब कल ही करेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य कृतविस्तरभेदो यस्य अहं विध्वस्त सर्वोपाधिभेद उत्तम पुरुष आकाशकल्पः तं माम् अद्वैत चैतन्य मात्रैक रस रसम् अजम् अजरम् अमरम् अभयम् अनिधनम् तत्व तो अभिजानाती। कहते हैं कि यावान अहम उपाधिकृत विस्तर भेदो, उपाधिकृत विस्तार वाला मैं, अव्याकृत से लेकर के चीटी पर्यंत उपाधिकृत विस्तार है, और यश अहम और जो मैं, विध्वस्त सर्वोपाधि भेद, संपूर्ण उपाधि भेद जहां पर परिसमाप्त हो गया, तो विश्वरूप विश्वातीर उत्तम पुरुष, जो जो है उत्तम पुरुष करके उत्तम पुरुषस्पन्य आकाश कल्प आकाश के समान, तम माम उस मेरे को जो मैं अद्वैत हूँ, चैतन्य मात्र एक रस हूँ, चैतन्य मात्र स्वरूप हूँ, अज हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अभय हूँ, नाश से रहित हूँ, उसको तत्व तो अभिजानाती, तत्वतः ऐसे बुझ को जान लेता है। अब इस पर टीकाकार कुछ लिखेंगे। यावन आकाश कल्पत्व, आकाश के समान मैं हूँ माने अनवच्छिन्नत्वम असंगत्वम च, आकाश का जैसे परिच्छेद नहीं कर सकते हैं इसी प्रकार परिच्छेद से रहित और आकाश जैसे असंग है ऐसे मैं असंग हूँ। चैतन्यस्य विशेषापेक्षत्वम प्रतिक्षिपति, अब चैतन्य विशेषापेक्ष है चैतन्य, इसका प्रतिक्षेप करते हैं अद्वैतम चैतन्य मात्रिक्ष, कि विशेषापेक्ष चैतन्यता नहीं है, चैतन्यता स्वरूप होते है। चेतनता को विशेषापेक्षता मालूम होते नहीं, जब विषय प्रकाशित होता है सब समझते चेतन है, तो ऐसा इसका निराकरण कर दिया कि अद्वैतम। ये तो द्रव्य बोधात्मत्वम आत्मनो मन्यन्ते तान प्रति उक्तम, जो द्रव्य रूप मानते हैं ना आत्मा को क्या मानते हैं, जैसे नैयायिक आदि मानते हैं कि ज्ञान रूपी गुण उत्पन्न होता है, मन के योग से आत्मा में ज्ञान रूपी गुण उत्पन्न होता है, वो समवाय संबंध से रहता है, इस प्रकार जो मानते हैं उनके उनके प्रति कहते चैतन्य मात्रिक रसम, ऐसा नहीं है, वो तो चैतन्य मात्रिक रस है, नित्य स्वभावभूत चैतन्य है, उसमें आत्मन तन मात्रे पी धर्मांतरम उपेत्य धर्म धर्मित्व प्रत्याह, यदि कहो कि अच्छा आत्मा को चैतन्य मात्र मान लेते हैं पर धर्मांतर को लेकर के धर्म धर्मी भाव बन जाएगा आत्मा में, तो कहा नहीं एक रसम, वह एक रस है उसमें कोई धर्म धर्मी भाव नहीं बन सकता है। सर्व विक्रिया राहित्य उक्त्या कौटस्थ्यम आत्मनो व्यवस्थापय, सर्व विक्रिया से रहित युक्ति के द्वारा कौटस्थ्य जो है आत्मा का इसको निर्धारित करते हैं कि अजम, इसको कह दिया अजम। अब उक्त विक्रिया अभावी तद हेतु अज्ञान असंबंध हेतु मा, कहा कि जो है उक्त विक्रिया का जब अभाव है तो वह तद हेतु अज्ञान, अब उसका हेतु था अज्ञान, इसलिए अज्ञान का असंबंध हेतु मा, इसको कह दिया अभयम, क्योंकि द्वितीय द्वै भयम भवति, तो जो है अभयम कह दिया तो जो है अज्ञान का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहा, उक्त विक्रिया के अभाव में तद हेतु अज्ञान का जो असंबंध वो असंबंध में हेतु कह दिया अभयम। अब कहा कि तत्व ज्ञान अनुद्य तत्फलम विदेह कैवल्यम लंबयति, तत्व ज्ञान का अनुवाद कर दिया, अब उसका फल क्या है कि विदेह कैवल्य, तो इसी को कहते ततो माम एवं तत्त्वतो ज्ञात्वा, ऐसा मुझे तत्त्वतः जान करके विशते तदनंतरम मामेव, वो मुझ में